Trailing Kailan ka uwi? Miss na ki Kailan ka uwi? Sorry na kung na-amaze, body at beauty na face. Dahil sa'yo di na maliligaw, talo ko pa naka-ways. Mula unang naka-date, tanda ko pa kung anong date, babe. Hanggang sa napasagot kita, numero natin ay 8. Para infinity, bagay na di ko mabibili. Binigay ng di hinihingi, tunay kaya ko kinikilig. Araw-araw na humingiti, gabi-gabi ka napipikit. Natabi ka kaya di bitin, pero pag wala ka mag-aabang di maiinip. Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? Di ko kaya kung wala ka, baby. Every time I'm down, you make me happy. Sagabal, sino ba namang hindi? Makakadama na maganaan sa lahat ng bagay, talaga namang linte. Kasi para sa akin, o para sa akin ka. Iba ka sa akin, pero di ka para sa iba. Baliwala pag wala ka, maniwala ka na baka. Puso at isip ko di na gumana, o baka nga mas malala pa. Lamunin ang lukot ang utak, malapang manawa. Humanap ng mga rason ko pa para tumawa, o baka tumawa na lang mag-isa pagka di ka kasama. Kailan ka